राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 11 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम जसवंतगढ़ राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसके साथ एकता का अनुभव हो। ये शरीर है अपना, ये शरीर अपना ना मालूम दे, अपने लिए मालूम ना दे तो शरीर दूसरा होता है। दूसरे को अपना शरीर को अपना समझने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शरीर है ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर की और संसार की एकता है, आत्मा की परमात्मा की एकता है। शरीर के साथ इस एकता करने से परमात्मा के साथ एकता है उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि जड़ता है ये रहती है साथ में। शरीर मेरा है और मेरे लिए है ये समझने से करने की इच्छा होती है, करने की आशा करते ही कार्य सामग्री है, करने की सामग्री के साथ एकता होती है। एकता हो जाने से परिच्छिन्नता आ जानी है और परिस्थिति की दासता हो जाती है, संसार की दासता हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इस बात से शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर आदि जितनी सामग्री हमारे पास में जड़ है, सूर है, सूक्ष्म है, कारण शरीर है और मन इंद्रियां आदि है, ये सबका सब संसार साथ एक है। ये संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। संसार की सेवा होने के द्वारा जड़ विभाग सब संसार की सेवा के लिए और चिन्हन विभाग तत्व ज्ञान के लिए। ये ज्ञान और योग है दो मार्ग है, ये दो मार्ग मुख्य हुआ। क्यों चेतन और जड़ दो चीज लौकिक देखने में आती है और परमात्मा की प्राप्ति है वह अलौकिक है, वो परमात्मा की प्राप्ति है। उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिमुखो लोके क्षर अक्षर, क्षर तो ही संसार और अक्षर से जीव जीव, ये लौकिक है। तो अक्षर की साधना है वो कर्म योग है, अक्षर की साधना है वो ज्ञान योग है। तो दोनों लौकिक साधना है, उत्तम पुरुषत्व अन्य उत्तम पुरुष अन्य है जिसको परमात्मा कहते हैं। इसमें लोक में वेद में सब जगह परमात्मा नाम से प्रसिद्ध है। वेद में ही पुरुष सूक्त अलग है, तो पुरुष सूक्त का वर्णन है वो परमात्मा का वर्णन है। तो ज्ञान योग और कर्म योग दो लोगों को बताई। तो जड़ विभाग है इसके द्वारा कर्म योग, चेतन विभाग है ज्ञान योग और परमात्मा के तरफ चलाने वो होता भक्ति योग। तो भक्ति योग अलौकिक है, ज्ञान योग कर्म योग दो लौकिक है। साध लोग इसमें द्विधा निष्ठा, लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगिन संख्या नाम कर्म योगिन योगी नाम, योग योगी निष्ठा कर्मियों के द्वारा, संघ योगी निष्ठा ज्ञान योग के द्वारा, ये दो निष्ठा है, ये दो लोकों की निष्ठा है। परमात्मा इनसे अलग है, और निष्ठा वो भक्ति निष्ठा है। दो निष्ठाओं से अलग है भक्ति निष्ठा, ऐसे तीन निष्ठा है। ये तीन भागवत में एकादश ग्रंथ के बीसवें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नाम श्रेयोदित्रया ज्ञानं कर्म च भक्ति स नान्योपायोस्ति कर्तृचित्। और कोई उपाय नहीं है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। तो ज्ञान योग पर भक्ति योग अलग है। ज्ञान योग में परमात्मा की प्राप्ति है तो जड़ता का त्याग करते करते चन्मयता में स्थिति होना वो ज्ञान योग है। और कामना का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करना, इन शरीरों से अपना कोई संबंध नहीं है, जड़ता से बिल्कुल संबंध नहीं। जड़ता केवल संसार के सेवा के लिए है, अपने लिए काम के नहीं है। ये जब अपने हैं अपने लिए मानते हैं तब लग ये भ्रम रहता है। तो अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार की है, संसार के लिए ही है। ऐसे करने से आसक्ति का त्याग करके, कामना का त्याग करके, कर्तव्य अभिमान का त्याग कर देते हैं तो कर्मयोग ही अगर ही ज्ञान तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग ही अभिगम्य थे। पांचवा अध्याय चौथे पांचवे में सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का फल एक बताया है। तो दोनों निष्ठा है, इन निष्ठाओं से तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा का बोध होता है, बोध से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान योग और कर्मयोग दो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए हेतु है। इस बात से संघ योग पृथक वाला प्रबंध देना पंडिता, ज्ञान योग और कर्मयोग कहते हैं दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं कहते। पृथक वाला प्रबंध नहीं बालक कहते हैं, एक मप्या से सम्यक वो भी और विन्दते, भला एक में से तो हो जाओ, चाहे ज्ञान योग में हो जाओ चाहे कर्मयोग हो जाओ, तो दोनों का फल तत्व ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, वो अंतिम प्राप्ति है। ये दो निष्ठा है लौकिक, भक्ति निष्ठा अलौकिक है। जो ज्ञान योग कर्मयोग है उस कर्मयोग के दो विभाग है, एक साधन कर्मयोग है, एक साध्य कर्मयोग है। साधन है उसको कर्मयोग का पूर्वार्ध कहते हैं, और सप्ताह है वो उत्तरार्ध है। कर्तव्य कर्म करना ये कर्म है, और निष्काम भाव से है समता के उद्देश्य किया जाए वो साधन होता है। साधन में निष्काम भाव हो, कर्तव्य अभिमान न हो, संसार की चीज संसार के हेतु संसार की लगा दी, अपना उसमें कोई संबंध नहीं, अपना केवल करना कर्तव्य है, कर्तव्य समझने का दिया अथवा भगवान की इच्छा समझने को दिया, तो भक्ति पूर्व भी होता है और संसार की सेवा भी पूर्व होता है। संसार की सेवा के लिए सब साफ संसार की है, शरीर है, धन है, पदार्थ है, कुटुंब है, ये सब, इन सबको संसार की सेवा के लिए, ये संसारी सेवक नहीं है। सब संसारी सेवा नहीं होता है तो संसार से समझ में छेद हो जाता है, तब तो ज्ञान हो जाता है। और विचार के द्वारा इनका तब तो ज्ञान प्राप्त करना वो सांख्य योग है, क्रिया के द्वारा कर्मयोग का एक कर्मयोग है, और विचार के द्वारा तत्व की प्राप्ति करनी वो सांख्य योग है। संघ योग से ही तत्व ज्ञान होता है, कर्मयोग से ही तत्व ज्ञान होता है, और तत्व ज्ञान होने के बाद में भक्ति का अधिकारी होता है। ऐसा पीछे होता है भक्ति का अधिकारी, और आरंभ से ही कोई करना चाहे तो भक्ति आरंभ से ही की जा सकती है। मर्म ज्ञान योग कर्म योग होने के बाद भक्ति का अधिकारी होना और आरंभ से भक्ति का अधिकारी, तो भगवान के साथ में संबंध है, उनमें दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, चार भेद है। चार से कर्म योगी के भक्ति होगी, चार लोग पहले सबसे पहले दास्य है, जैसे हनुमान जी महाराज दाशरथी है, तो दाशरथी से भगवान का प्राप्त करना, ये है भगवान की प्राप्ति में मार गए दाशरथी। इससे ऊपर होती है सख्यरथी, तो सख्यरथी में दाशरथी साथ में रहती है, भगवान के साथ सखा भाव है और दास भाव भी है। इसके बाद उसे माधुर्य वात्सल्य, तो वात्सल्य में दो बात होती है, एक तो अपने को बालक समझे भगवान का, एक भगवान को बालक समझे। भगवान को बालक समझे सेवा करना वो वात्सल्य होती है, उसमें माता पिता है जैसे भगवान के, यशोदा जी है, नंद जी है, आदि प्रेम करते हैं, तो लाले के शब्द से सेवा करना, ये सेवा करना ये वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य रहती है। इससे उनकी माधुर्य होती है जो पति भाव है, माधुर्य मां भाव है, माधुर्य और ऐश्वर्य दो भाव है। ऐश्वर्य भगवान शक्तिशाली बहुत सबसे बड़े वो ऐश्वर्यशाली है, माधुर्य भाव में वो शक्तिशाली है ना, ऐश्वर्य भाव लुप्त हो जाता है, भगवान का भी लुप्त हो जाता है, भगवान भी स्पेशली हो जाते हैं जैसे माधुर्य भाव में। तो माधुर्य भाव में तो पहला दास्य रहते, दास्य में सख्य रहती, सखी मित में वात्सल्य रहती, वात्सल्य रहती बाद माधुरी रहती, इस गति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, एकता हो जाती है। सखे जितना है विश्वासुर गाय चराते हैं, बसरा चलाते हैं, साफ सखा रहते हैं, वनों का प्रेम आपस में है, वहां सखी रहती है। सखी रहती में भगवान कोई ऊंचे है बड़े ऐसे नहीं रहता, सखा मित्र है, भगवान हमारे मित्र है, हम उनके मित्र है, दोनों ही अपने मित्र, भगवान भी बड़े नहीं हमें मित्र, हमारे मित्र भगवान, भगवान के मित्र हम, ऐसे मैत्री बात सखी होता है। तो आप लोगों में चाहे दाशरथी हो, चाहे सख्यरथी हो, चाहे वात्सल्यरथी हो, चाहे माधुर्यरथी हो, चार रथी है प्रेम के बारे में। और ऐसे मेरे परमयोग कर्मयोग है, कर्तव्य कर्म करना संसार की सेवा, उसमें सेवा धर्म है सब। तो अपना कोई मतलब नहीं, अपनी जो जड़ता जितनी है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब का सब संसार का, और संसार की सेवा के लिए ही है, और सेवा से कामना नहीं रखना, अहंकार नहीं रखना, कर्तृत्व नहीं, उपभोग नहीं, इस रहित होकर सबकी सेवा करना, ये कर्मयोग होगा। तो कर्मयोग का पूर्वार्ध है कर्तव्य कर्म, अपना जो कर्तव्य कर्म है सदा ही करना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का कर्तव्य कर्म, वो कर्तव्य कर्म करना संसार के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए, अपना उसमें कोई लोभ नहीं, अपना कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, केवल संसार की सेवा, तो कर्मयोग होता है। तो कर्मयोग से पहले कर्म है, फिर योग है, कर्म नाम कर्तव्य कर्म करना, जो कर्तव्य ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य शूद्र के लिए, स्त्रियों के लिए, जो कर्तव्य कर्तव्य कर्म है वो कर्म करना। इस कर्तव्य में अगर क्षमता आ जाती है तो उत्तरार्ध हो जाएगा, कर्मयोग का उत्तरार्ध है, समतम योग उच्यते, समता प्राप्त हो जाता। तो ये पहले ही होता है, परंतु समता आ जाने से बहुत उत्तराद हो जाता है। राग द्वेष हर्ष हो न हो, न हर्ष हो न राग द्वेष हो, समत्वम योग समता, सबकी सेवा करना, उसमें साम्य चतन माना, समता में चतन है। समता में से सांख्य योग भी होते हैं, उसमें क्षमता में स्थिति हो जाती है, इनकी क्षमता में स्थिति हो जाती है। सिद्धि सिद्धि निर्विकार भी हो, सांख योग भी सिद्धि सिद्धियों समूह पर समतम योग उचित है। कि कर्मयोग में भी योग क्षमता है, समय सिद्धों में सिद्धों से कृपावन भी देते हैं। सिद्धि सिद्धियों निर्विकार करता सात्विक उचित सात्विक करता होता है। ज्ञान योग में भी सिद्धि सिद्धि में निर्विकार पदार्थ प्राप्त हो जाए तो कोई खुशी नहीं, और खर्च हो जाए तो खुशी नहीं अपने। वो तो कर्म है, दूसरों के हित के लिए करना है, उसे अपना लोभ नहीं है बिल्कुल, फिर उत्सव का हित हो। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती हो, प्रीति हो, और सांख्य योग भी जैसे कर्मयोग में भी मुख्य है कर्मयोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सेवक का भाव रहता है, सिद्धि असिद्धि में सब। पहले वो धन प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, पदार्थ प्राप्त करना है, ये नहीं है, केवल सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है। सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए अपना कर्तव्य, अपने कर्मों का आचरण है, ये कर्मयोग होता है। इसलिए सबकी सेवा करना, सबसे पहले ये बात है कि किसी को दुख न हो जाए। आरंभ में सब साधनों से सबसे पहले ये साधना है। किसी को भी दुख होता है माने तो हमारा योग सिद्ध नहीं होगा, सबको आराम मिले। आराम नहीं मिले तो दुख न मिले किसी को किंचित मात्र में। दुख होता है वो हमारे साधन में बाधा होती है, दूसरे को दुख होता है वो बाधा होती है। दूसरे किसी को दुख न हो, सब आराम मिले, सबकी सेवा बने, सबका हित हो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित हो, सेवा हो। क्योंकि हमारे पास जो सामग्री है वो सेवा के लिए ही है, अपने भोग भोगने के लिए नहीं है। अपना तो उतना ही जिससे शरीर रह सके, जिससे कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग हो सके, इतना सही निर्वाह मात्र। स्वाद और शोक ये नहीं, सजावट ये नहीं है, यही नहीं। स्वाद की दृष्टि से नहीं है, कपड़ा आदि पहनना शौकीनी की दृष्टि से नहीं है, निर्वाह मात्र के लिए। निर्वाह से सेवा कर सकते हैं, और निर्वाह नहीं हो तो शरीर से सेवा कैसे करेंगे। शरीर बीमार हो जाए तो सेवा लेनी पड़ेगी, सेवा करनी दूर पड़ेगी। पर कर्मी हो गया, अगर बीमार होता है सेवा लेनी पड़ती है, वो भी सेवा ही करता है। और ये प्रसन्नता के लिए सेवा लेता है, तो ये प्रसन्नता के लिए, सेवा करने वालों की प्रसन्नता के लिए। दुख कुछ नहीं, दुख संताप नहीं कोई कोई। सर्वे भवन तो सुखी ने, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे बन जाए। सबको आराम कैसे मिले, सबका उद्धार कैसे हो, सब परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर ले, भगवान के भक्त कैसे बन जाए, ज्ञान योग कैसे हो जाए, परमात्मा का बोध कैसे हो जाए, ऐसा औरों के प्रति भाव रहता है साधक मात्र का। कर्मयोग का विशेष रहता है। कर्मयोग भावी सेवा मार्ग सेवा धर्म परम गानो योगी नाम अपेगम्य ऐसा अगम्य स्थान है। तो सबकी सुनाओ सबको सुखो सबको आराम पास है सबको सुखो किसी बहु कंचित भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। किसी को भी कष्ट होता है वो वास्तव में दूसरे को सदीखता है अपना आयत होता है उसमें। जैसे बालक के हाथ में चक्कू दे दिया जाए कैंची दे दी जाए तो अपने खिला लगे दे जाए वो अपने लगा लेता है फिर वो रोता है। इस तरह से दूसरे को दुख होता है उसका नतीजा अपने को मिलेगा। दूसरे को कष्ट हुआ है और रोना पड़ेगा अपने को। बालक के तो खेल हुआ है खेल में लग गई चक्कू के कैंची के लग गई तो वो दर्द उसे होता है। इस तरह से दूसरे को कष्ट होने से अपना साधन लीला होता है। इस वास्ते डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में किसी जीव का उपकार न हो जाए। सपने में भी भूल कर भी किसी का उपकार न हो जाए। सुख पहुंचा नहीं तटस्थ रहे तो अलग का ज्ञान योग का भाव तटस्थ करता है भक्ति योग का सेवा भाव रहता है। तो सेवा ना हो तो कोई परवाह नहीं कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे साधन बाधा होगी दूसरे को कष्ट होने से दूसरे कष्ट होने से अपना साधन भी होगा। इस बार सर्वभूत ही रहता लभंते ब्रह्म निर्वाण उनमें सर्वभूत ही रहता ते प्राप्त होती माँ में उसमें सर्वभूत ही रहता। चाहे सगुण की प्राप्ति चाहो निर्गुण की प्राप्ति चाहो प्राणी मात्र को सुख पहुंचे कम से कम दुख न हो संताप न हो तो साधक को ये सावधानी रखनी है किसी को भी कष्ट न हो। सबके हित में रति प्रीति होनी चाहिए सबके हित में पर हित वश जन के मन माहि जिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। ये आरंभ है भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग का किसी को कष्ट न हो किसी को सबको आराम पहुंचे हित पहुंचे कम से कम कष्ट न पहुंचे। ये आरंभ साधन क्योंकि कष्ट पहुंचता है दुख पहुंचता है तो साधन का आरंभ नहीं हुआ। साधन का आरंभ से कष्ट न पहुंचे और सेवा हो कर्मयोग में सेवा है सबको सुख हो सबकी राजी बजाना है सबको सुख पहुंचाना है संपूर्ण का हित करना है स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक कर्मयोग की विधि है और अपने में राग द्वेष आरग शोक न हो सीधे सद्यो संभव होता काम हो जाए तो आनंद है नहीं हो जाए तो आनंद है उसे सफलता हो जाए तो आनंद है विफलता हो जाए तो आनंद है सिद्धि सिद्धि सम समत्व में योग हो चुकी समता हर समय हृदय में समता रहे राग द्वेष न हो हरक शोक न हो सुख दो न हो सुख दो के समय लाभ लाभ जया दे दो वो समान समझ करिए सबके हित के सबका हित हो सबका कल्याण हो सबकी मुक्ति हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए सब माधव बन जाए सब शुद्ध बन जाए सब सुखी हो जाए कोई भी दुख न रहे किसी को भी दुख हो हमारे द्वारा किसी कारण से तो हमारे बाधा है वो अपनी बाधा होगी। सर्वभूत हेतु रहता प्राणी मात्र में हेतु नारायण नारायण नारायण नारायण।